Nasz pierwszy dom. Zapraszamy w sobotę od 21 do samej północy. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 19 kwietnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 76 lat temu bojownicy z getta stawili zbrojny opór oddziałom niemieckim na początek o uroczystościach przed pomnikiem bohaterów getta warszawskiego. Zarzuty usłyszał kierowca śmieciarki, który śmiertelnie potrącił dziecko w zachodniopomorskiem. Mężczyzna nie chciał składać wyjaśnień. Papież przewodniczył liturgii męki pańskiej w Bazylice Watykańskiej. O tym za chwilę nasz korespondent. Przed pomnikiem bohaterów getta warszawskiego uczczono dzisiaj żydowskich bojowników. Złożono kwiaty, a naczelny rabin polski Michael Szudrich odmówił kadisz, modlitwę za zmarłych. Po pierwsze jestem Żydówką, a po drugie bohaterstwo czcić należy. I jest mi to bardzo bliskie. Nie wyobrażam sobie 19 kwietnia bez obecności tutaj, nawet krótkiej. Polska kultura bez kultury żydowskiej to jest po prostu jakieś nieporozumienie. I to, że tak się stało, jak się stało, to no, dramat. Uroczystość odbyła się w 76. rocznicę wybuchu walki z Niemcami, którzy przystąpili do ostatecznej likwidacji warszawskiego getta. Są zarzuty dla kierowcy śmieciarki, który śmiertelnie potrącił dwulatka w zachodniopomorskiem. Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura nie będzie się domagała jego tymczasowego aresztowania. Do wypadku doszło wczoraj po południu we wsi Stojkowo w zachodniopomorskiem. Kierowca potrącił dziecko, kiedy cofał. Mężczyzna odpowie za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu do 8 lat więzienia. Papież przewodniczył liturgii męki pańskiej w Bazylice Watykańskiej. Homilię prowadził kaznodzieja domu papieskiego. Ojciec Raniero Cantalamessa w homilii podkreślił, że Jezus nie tylko zwrócił godność wszystkim prześladowanym i poniżonym, dał im również nadzieję. Poveri, esclusi. Biedni, wykluczeni, poddani różnym formom niewolnictwa, które nadal istnieje w naszym społeczeństwie. Wielkanoc jest waszym świętem. Pasqua è la vostra festa. Kaznodzieja dodał, że krzyż zawiera także przesłanie skierowane do władców, mocarzy i tych wszystkich, którzy czują się spokojnie w roli zwycięzców. Jest to przesłanie miłości i zbawienia, a nie nienawiści i zemsty. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A teraz w Koloseum trwa nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Polskie Radio dołączyło do apelu Caritas o wsparcie odbudowy katedry Notre Dame. Część paryskiej świątyni spłonęła w poniedziałkowym pożarze. Ksiądz Bogdan Bartołd, proboszcz parafii archikatedralnej świętego Jana Chrzciciela w Warszawie, apeluje o włączenie się do akcji. Jako chrześcijanie identyfikujemy się nie tylko, można powiedzieć, z naszymi miejscowymi wspólnotami kościelnymi, tylko z naszymi katedrami, które mamy w Polsce, ale to jest szczególna katedra, to jest ogólne dobro, takie, które jest dobrem chrześcijaństwa powszechnego, to jest Dom Boży. Odbudowę można wspomóc wysyłając SMS na numer 72052 o treści odbudowa. Więcej informacji na notredam.polskieradio24.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pogodnie, na termometrach głównie od 1 do 3 stopni. Tylko miejscami może być od 4 do 5. Jutro pogodnie z wyjątkiem wschodu kraju. Tam wieczorem może przelotnie popadać. Na termometrach będzie od 15 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. A teraz zapraszamy do wysłuchania koncertu Pieśni Postnych Antoniny Krzysztoń, nagranego 13 kwietnia 2017 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert zapowiadał Janusz Deblesem. Niby wszystko jest tak jak zazwyczaj. Sklepy pracują, radio i telewizja nadają reklamy, ale mam wrażenie, że jest już troszkę ciszej niż normalnie. Próbowaliśmy ustalić przed chwileczką z Tosią, kiedy to było. Nie udało nam się znaleźć precyzyjnej daty, ale na pewno było to 20 kilka lat temu, kiedy ukazywała się kaseta i płyta Pieśni Postne po raz pierwszy. Najpierw to była kaseta. Pamiętam, że spotkaliśmy się wtedy i na pewno to było z inicjatywy Tosi w dawnym refektarzu ojców dominikanów przy ulicy Freta w Warszawie, w miejscu o niezwykłej akustyce, po to, żeby porozmawiać o tym programie i po to, żeby nagrać kilka tych utworów właśnie w tym miejscu. Nie wiem, czy studio imienia Agnieszki Osieckiej jest w stanie zamienić się w taki refektarz na przykład dzisiejszego wieczoru, ale na pewno nasze służby techniczne zadbają o to, żeby było równie pięknie. I mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie pozwoli nam trochę lepiej przygotować się do nadchodzących świąt. Przed Państwem Antonina Krzysztoń. Gorzkie żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie, serca nasze przenikajcie. Rozpłyńcie się me źrenice, toczcie smutnych łez krynice, toczcie smutnych łez krynice. Słońce, gwiazdy omdlewają, żałobą się pokrywają, żałobą się pokrywają. Płaczą rzewnie aniołowie, a któż żałość ich wypowie, a któż żałość ich wypowie. Opoki się twarde krają, z grobów umarli powstają, z grobów umarli powstają. Cóż jest, pytam, co się dzieje? Wszystko stworzenie truchleje, wszystko stworzenie truchleje. Na ból męki Chrystusowej, żal przejmuje bez wymowy, żal przejmuje bez wymowy. Uderz, Jezu, bez odwłoki w twarde serc naszych opoki, w twarde serc naszych opoki. Jezu mój, we krwi ran Twoich obmyj duszę z grzechów moich, obmyj duszę z grzechów moich. Upał serca mego chłodzę, gdy w przepaść męki Twej wchodzę, gdy w przepaść męki Twej wchodzę. Krzyżu Święty nade wszystko, drzewo przenajszlachetniejsze, w żadnym lesie takie nie jest. Jedno ona, którym sam Bóg jest. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, rozkoszny owoc nosiło. Skłoń gałązki, drzewo święte, ulżyj członkom tak rozpiętym. Odmień teraz oną srogość, którą śmiało z przyrodzenia. Spuść lekuchno i cichuchno, ciało Króla Niebieskiego. Tyś samo było dostojne nosić światowe zbawienie. Przez Cię przewóz jest naprawiony, światu, który jest zagubiony, który święta krew polała, co z baranka wypłynęła. Niesłychana to jest dobroć, za kogo na krzyżu umrzeć. Któż to może dziś wykonać, za kogo swą duszę dać? Sam to Pan Jezus wykonał, bo nas wiernie umiłował. Ogrodzie oliwny, widok w Tobie dziwny, widzę Pana mego na twarz upadłego. Tęskność, smutek, strach, gościska, krwawy pot z niego wyciska, Ach, Jezu mdlejący, prawieś konający, kielich gorzkiej męki z Ojca Twego ręki. Ochotnie przyjmujesz, za nas ofiarujesz. Anioł Ci się z nieba zjawia, o męce z Tobą rozmawia. Ach, Jezu stworzony, przed męką zmęczony. Uczniowie posnęli, Ciebie zapomnieli. Judasz zbrojne roty stawia przede wroty. I wnet do Grójca wpada, z wodzem swym zbójców gromada. Ach, Jezusa truje, zdrajca gdy całuje. Alubo swym ludem, obalony cudem, gorzej niż padł wstaje, Jezusa wydaje. Dopiero się nań rzucają, więzy łańcuchy wkładają. Ach, Jezu pojmany za złoczyńcę miany. Jezu, na zabicie okrutne cichy baranku od wrogów szukany. Jezu mój kochany, Jezu, za 30 srebrników od niewdzięcznego ucznia wydany. Jezu mój kochany, Jezu, w ciężkim smutku żałości, tęskliwą śmierci bojaźnią stroskany. Jezu mój kochany, Jezu, na modlitwie w ogrójcu, we mdłości krwawym potem zalany. Jezu mój kochany, Jezu, całowaniem zdradliwym od niesłusznego ucznia wydany. Jezu mój kochany, Jezu, powrozami grubymi od swawolnego żołnierstwa związany. Jezu mój kochany, Jezu, od pospólstwa zelżywie u sądu Annaszowego naigrawany. Jezu mój kochany, Jezu, przez ulice sromotnie do Kajfasza za włosy targany. Jezu mój kochany, Jezu, od Malchusa srogiego zbrojną rękawicą policzkowany. Jezu mój kochany, Jezu, od fałszywych dwóch świadków, za zwodziciela niesłusznie udany. Jezu mój kochany, bądź pozdrowiony, bądź pochwalony. Dla nas zelżony i pohańbiony, bądź uwielbiony, bądź wysławiony, Boże nieskończony. Ach, ja matka, tak żałosna, boleść mnie ściska nieznośna. Miecz me serce przenika, miecz me serce przenika. Czemuś matko ukochana, ciężko na sercu stroskana, czemu gorzkie łzy lejesz? Czemu wszystka truchlejesz? Co mnie pytasz? Wszystko w mdłości mówić nie mogę z żałości. Krew mi serce zalewa, krew mi serce zalewa. Powiedz mi, o Panno moja, czemu blednieje twarz Twoja? Czemu gorzkie łzy lejesz? Czemu gorzkie łzy lejesz? Widzę, że syn ukochany w ogrójcu cały zalany, potu krwawym potokiem, potu krwawym potokiem. O matko, źródło miłości, niech czuję gwałt w twej żałości. Dozwól mi z sobą płakać, dozwól mi z sobą płakać. Słońce nagle zgasło, wiatr w huragan wzrasta, chociaż ciemno przecież widzę, jak umiera Pan nasz. Chociaż ciemno przecież widzę, jak umiera Pan nasz. Jezu nasz, Zbawco świata, przez ile lat za nas konasz. Jezu nasz, Zbawco świata, przez ile lat będziesz konał. Cierniowa korona, w dłonie wbite gwoździe, jak urodzą, tak umiera w wielkiej samotności. Jak urodzą, tak umiera w wielkiej samotności. Jezu nasz, Zbawco świata, przez ile lat za nas konasz. Jezu nasz, Zbawco świata, przez ile lat będziesz konał. Do Boga powrócić może każdy człowiek, nawet z bardzo krętej drogi widzę światło Boże. Nawet z bardzo krętej drogi widzisz światło Boże. Jezu nasz, Zbawco świata, przez ile lat za nas konasz. Jezu nasz, Zbawco świata, przez ile lat będziesz konał. Jezu Chryste, Panie miły, o baranku tak cierpliwy, wzniosłeś na krzyż ręce swoje, gładząc nieprawości moje. Płacz go, człowiecze mizerny, patrząc, jak jest miłosierny. Jezus na krzyżu umiera. Słońce jasność swą zawiera. Pan wyrzekł ostatnie słowa. Zwisła mu z ramienia głowa. Matka przy nim frasobliwa stoi. prawie ledwo żywa. Na duchy święte, Radość wam dzisiaj i wesele wzięte. Płaczcie przy śmierci, płaczcie przy pogrzebie Króla waszego i Boga na niebie. Płacz jasne słońce, płacz koło miesięczne. Zalejcie gwiazdy światła swoje wdzięczne. Płaczcie obłoki, płaczcie chmury czyste. Łzy miasto rosy wylejcie rzęsiste. Płaczcie pioruny, płaczcie błyskawice. Nad grobem króla niebieskiej stolice. Płaczcie potoki, płaczcie niezmierzone. Rzeki, źródła, płaczcie niezbrodzone. Ty, któryś gorzko na krzyżu umierał, ręce i nogi srogi gwóźdź rozdzierał. Daj śmierć szczęśliwą na krzyżu rozpięty, Baranku Święty. Pragnę umierać wraz z Tobą i w Tobie. Wspólnej boleści, smutku i żałobie. Ucieczką pewną będą mi Twe rany, Jezu kochany. Bolesna Matko Najwyższego Boga, gdy mnie śmiertelna opanuje trwoga, bądź mi w zbolałym sercu litościwym portem szczęśliwym. Do Boga powrócić może każdy człowiek, nawet z bardzo krętej drogi widać światło Boże. Nawet z bardzo krętej drogi widzę światło Boże. Jezu nasz, Zbawco świata, przez ile lat za nas konasz. Proszę powróć, ukochany, czekam już tak długo. czas słonymi jest kroplami włosów srebrną strugą. Oczy takie wypatrzone tyle już widziały, czy spostrzegą cię na drodze. Spłowiały, spłowiały, spłowiały, spłowiały, spłowiały. Odnalazłam cię w promieniu słońca wschodzącego, taki jasny, uśmiechnięty ojciec, mąż i dziecko. Światło w lampie gaśnie, bo zaśniesz, bo zasnę. Gdy światło w lampie gaśnie, bo zaśniesz, bo zasnę. Zobaczmy to, proszę, zobaczmy to. A jutro nie, nigdy nie. Szczerpaka woda płynie z twojej, mojej winy. Szczerpaka woda płynie z mojej, twojej winy. Zobaczmy to, proszę, zobaczmy to, a jutro nie, nigdy. Ziemia zapłacze za sobą, zmieniona pod twoją, moją dłonią. Gdy ziemia zapłacze za sobą, zmieniona pod moją, twoją dłonią. Usłyszmy głos, proszę, usłyszmy płacz, a jutro nie. Nigdy nie.

Tak wiem, gdzieś tu. W Trójce też. Trzeba po prostu wstać, wstać i iść, zostawić ten cały żal, złość dziś, mówić na przekór im, na przekór myślom złym. Niechaj chroni cię Bóg, niech ustrzeże, niechaj chroni cię Bóg, niech ustrzeże. Tyle piękna zachwytu w nim zawsze Bóg. Goły jak Bóg. Tyle piękna zachwytu, a w nim On. Słowo stworzenia wszędzie. Teraz trzeba po prostu wstać, wstać i iść, witać kolejny dzień, jutro, dziś. Tyle piękna zachwytu, w nim zawsze Bóg. On będzie chronił, ja wierzę tylko Mu, ufam Mu, ufaj Mu. Ufaj mu. Tyle piękna zachwytu w nim zawsze Bóg. On będzie chronił, ja wierzę tylko mu. Ufaj. Thank you. dwie piosenki na zakończenie. Pierwsza z nich, Bracie, który nie wiesz, na co czekasz, Wyznania. To jest tekst, właściwie podyktował ksiądz Aleksander Federowicz, siostrze Klarze, franciszkance, tuż przed śmiercią. Przeczytałam to kiedyś w książce o nim. Bardzo taki dotykający tekst i wymyśliłam melodię i tak powstała ta pieśń. Bracie, który nie wiesz, na co czekasz, który trzymasz się kurczowo tego, czego sobie nie cenisz, jak rozbitek, nie wiesz, co robić. Jak rozbitek czujesz pustkę wśród gromady. Jak rozbitek chodzisz po macku, pośród blasku neonów i łukowych lamp. Jest takie czekanie, które już jest spotkaniem. Jest taka ciemność, która już jest światłością. Jest taka cisza, cisza, w której, cisza, w której słyszysz niesłyszalnego. Chodzisz po omacku, pośród blasku neonów i łukowych lamp. Jest takie czekanie, które już jest spotkaniem. Jest taka ciemność, która już jest jasnością. Jest taka cisza, cisza, w której, cisza, w której słyszysz niesłyszalnego. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Był to koncert Pieśni Postnych Antoniny Krzysztoń, nagrany 13